Εραστές εμισός. Τι λέγεις? Τι τούτο λέγεις? Ότι φιλώσε. Υπερ όντως εκ τες καρδίας με φιλείς, πρόσεπε τέν με τέρα μου. Δος μοι κύσαι. Δος κύσαι. Κύσο με αντιπολό. Φέρε, σε κύσω. Οι μοι, οι άλλοι όπως με μόψονται. Αυτοί γαρέσμεν. Πάουε, πάουε. Ως έδωμαι. Δος μοι τεν χέιρα τεν δεξιάν. Ουδέποτε σαπολέψε ειν φέμι.